Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és 9 de juliol de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem, tot just quan passen 5 minuts de les 7 del matí, aquesta edició de divendres. Sí, sí, sona bé, oi? Divendres, dia 9 de juliol de 2010. Un programa pel davant, dues hores per compartir a través de Ràdio Canal Barcelona, a través de RKB de la 106.9 de la freqüència modulada fins les 9 del matí, acompanyant-te en directe. Moltes i moltes coses, eh? Començarem, com cada dia, amb un repàs a les efemèrides del dia, amb un repàs a l'agenda, amb aquells actes interessants que tenim en el dia d'avui a l'agenda de Barcelona. I després connectarem amb el Transmet per saber si tot funciona correctament a transports públics. Connectarem també amb el RAC per saber com se circula a la xarxa viària catalana a hores d'ara. I mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui i per la resta del cap de setmana. Després farem un repàs a les notícies curioses, notícies positives, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I tindrem amb nosaltres el Marc Mauri. El Marc Mauri que ens portarà la Festa Major. Un repàs a les principals festes majors, festes tradicionals que es fan arreu de Catalunya. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia de l'actualitat. I en la segona hora de Línies Obertes ens acompanyarà als nostres estudis l'Òscar Santos Veiga, que ens portarà Los 30, el seu particular repàs a aquesta dècada passada. Després farem un repàs a la graella televisiva per saber què podem mirar avui a la tele i acabarem fent un repàs a l'actualitat de la setmana amb l'Enric Guilamany. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. I et recordo que tenim línies obertes al 93 468 55 55, el nostre telèfon de directe perquè puguis trucar, perquè puguis dir la teva. Recorda que també tenim correu electrònic, líniesobertes@idicom.net i Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. CER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas dos cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. CER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita nuestra web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. We'll be right back. Moment d'obrir l'agenda del dia. Aquesta agenda que comencem, com sempre, fent un repàs a les efemèrides. Què va passar un dia com avui, un 9 de juliol? Anem fins al 1793. Anem al Canadà. I és que al nord s'hi va establir la llei contra l'esclavitud. I al sud es va prohibir la importació de més esclaus. Un 9 de juliol del 1922, als Estats Units, Johnny Weissmuller va nedar 100 metres en estil lliure en 58,6 segons, batent el rècord mundial i trencant la barrera del minut. Va ser un dia com avui del 1942 que als Països Baixos, en el marc de l'Holocaust, la família d'Anna Frank es va amagar a l'àtic sobre l'oficina del seu pare, en el magatzem, al dipòsit d'Amsterdam. Un 9 de juliol del 1991, Sud-àfrica va ser acceptada als Jocs Olímpics després de 30 anys d'exclusió pel racisme. I va ser un dia com avui, un 9 de juliol del 1997, que als Estats Units es va suspendre la llicència del boxejador Mike Tyson, com a mínim per un any, i hauria de pagar una multa de 3 milions de dòlars per haver-li arrencat una orella d'una mossegada a Evander Holyfield durant un dels combats de boxa. I l'any 2002, en un dia com avui, a Etiòpia, a Addis Abeba, es va establir la Unió Africana. El primer president va ser De Thabo Mbeki, president de Sud-àfrica. Anem als aniversaris. Naixia en un dia com avui, del 1932, Roberto Goizueta, president de The Coca-Cola Company. També va ser un dia com avui, un 9 de juliol del 1932, que va néixer en Donald Rumsfeld, secretari de Defensa dels Estats Units. I naixia en un 9 de juliol del 1947, O.J. Simpson, el jugador de futbol americà i actor nord-americà acusat d'homicidi, declarat innocent. També va néixer en un dia com avui l'actor Tom Hanks, va ser el 1956. I naixia, 9 de juliol, un dia com avui, la cantant nord-americana Courtney Love. Entrem ara en el repàs als actes interessants que tenim a l'agenda del dia a Barcelona. I comencem, com ho fem cada dia, amb cinema. En el marc de la mostra Un guiño al sur, sessió de curs a partir d'una selecció de les obres de directors peruans que aborden la temàtica social, com ara Ernesto Cabellos i Juan Alejandro Ramírez. Tindrà lloc a la Casa Amèrica, al carrer Còrsega 299, a 8:15 del vespre. L'entrada és gratuïta. I en el 12è Festival del Cinema Jueu, avui es projecta el curt Yatawif, de Dan Deutsch, el documental Black Over White de Tom Heyman, a 8:15 del vespre, La Higuera, d'Alejo Moreno, i Cinco Días Sin Noria, de Mariana Chenillo, a 9:15 de la nit. Serà el Cinema Maldà. El preu, 4 euros. Podeu anar-hi al carrer del Pi, número 5. I dintre de la mostra de cinema Gay Fire, segueix a l'Institut Francès la projecció de Blind Company, de Kinos Tsimidos, a 5:15 de la tarda. Sex Positive, de Daryl Wayne, a 7:15. I Je Tu M'Emmerde, de Xavier Dolan, a 9:15 de la nit. I Wildside, de Sebastian Lipschitz, a 11:15 de la nit. Tot això, al carrer Mollà, per 5 eurets. I avui es presenten els documentals realitzats al taller documental creatiu. Podrem veure Aquest conte no s'ha acabat, d'Irene Culell, 5 batalles d'Ariadna Relea i receptes de Glòria Matamala. Serà al centre Francesca Bonemasson, al carrer Sant Pere més baix, número 7, a partir de 8:00 PM. També podem assistir avui al Corte Inglés de Portal de l'Àngel a la conferència Cómo mantener relaciones emocionalmente sanas, a càrrec d'Alejandro Cuellar. Serà a 7:00 PM. I si us agrada la dansa, si us agrada la dansa de Bollywood, avui classe oberta, aprèn dansa Bollywood per la professora Pinky Shamdasani a la casa Golfer X, a la Gran Via 491, a 7:00 PM i és gratuït. I Jordi Portabella presenta avui al MACBA, a la plaça dels Àngels, número 1, a 7:00 PM, el llibre L'engany de la corrida, un llibre antitaurí. Com dèiem, al MACBA, a 7:00 PM. També tenim avui mostra de cant coral, jornades de cant coral amb la coral nova Égara i Turtle Creek Shorelale. Serà a l'església del Pi, a la plaça del Pi, número 7, a 9:00 PM. I ens sembla el vocal Fuentclara. Al Museu de Calella, a les Escoles Pies 36 a les 9. Chambershore of Bournemouth School, a l'Església de Casserres, a la Creu número 4, 7:45 del vespre. I teatre, el Festival d'Art de Carrer, amb breakdance, a les 5 de la tarda, acrobàcies amb Tonguer, a 7:45. Los Dos Play, a 8:45 de la nit. Le Fil Kishan, a 10:00 de la nit. Ale Risorio, a 10:30. I Kayoko Nakata, a 11:00 a la plaça de la Vila de Sant Adrià. I una darrera proposta, el Demònics, a l'Avinguda Fabregades, número 91, a l'Hospitalet, des de 7:45 i fins les 12:00 de la nit. Avui, The Rhythm Show, la primera festa dels pàl·lids. El preu, doncs, per pàl·lids 4 euros i pel públic en general 6 euros. I és que després de la mort del seu germà, un noi solitari s'introdueix en una ordre secreta en què els membres asseguren que es comuniquen amb els morts a través de rituals. D'aquesta manera comença Rhythm, quan eren morts, una novel·la de Francesc Miralles, dirigida sobretot als joves seguidors de la potent moda gòtica. I al voltant del llibre se celebra avui The Rhythm Show, la primera festa dels pàl·lids, un acte peculiar que tindrà música, dansa i lectura de fragments de la novel·la. Hi actuaran la ballarina gòtica Icecat i hi haurà concerts en directe dels grups Plou, Nicosia, Somne i Medianoche. Fins aquí aquest repàs a l'agenda del dia i ara anem a sentir una miqueta de música. Sentim un tema de Courtney Love que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. El tema Hello d'aquesta cantant que avui fa anys. RKB 106.9 FM. Continuem a Línies Obertes, obrint ara l'àrea de serveis i ho fem tot seguit connectant amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia, doncs atenció, des d'ara no hi ha incidències a destacar. Circulen, per tant, en normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. No obstant, recordeu que resten reorganitzades les línies R3, R4 i R7 de Rodalies per obres de l'intercanviador Sagrera Meridiana. D'altra banda, Demà a la tarda, amb motiu de l'acte reivindicatiu en defensa de l'Estatut de Catalunya previst al centre de Barcelona, des de Transmet recomanen que per evitar les restriccions de trànsit feu servir en els vostres desplaçaments metro, tramvia o ferrocarrils de la Generalitat que reforcen el servei. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge amb totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Un quart i mig de 8 del matí, continuem a l'àrea de serveis de Línies Obertes i ara és moment de connectar amb el RAC. Bon dia, Roger Serra. Hola, molt bon dia. Doncs augmenta el trànsit en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona. Ja parlem d'aturades intermitents, puntuals, a la C58, per exemple, entre el nus de la Trinitat i Montcada i Reixac, sobretot sortint de Barcelona. També el tram de Sabadell, molt i molt lent, en aquest cas venint cap a la Ciutat Comtal, tot plegat en aquesta C58. Autopista del Maresme, primeres aturades a l'altura de Badalona, en sentit Barcelona. O a l'altre extrem, per exemple, AP7. Aquí els vehicles s'aturen entre Rubí i el Papiol, un parell de quilòmetres en sentit sud, o comença a augmentar el trànsit de forma important a la B23, a Sant Joan d'Espí, o al darrer tram de l'autopista del Garraf, arribant a la zona de Sant Boi. És tot, des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. Pel que fa a la previsió del temps pel dia d'avui, des del Servei Meteorològic de Catalunya, ens informen que les temperatures baixaran un parell de graus, però en moltes zones de l'interior del país continuaran per sobre dels 35 graus. Durant el matí travessaran bandes de núvols que seran més densos cap a l'oest, on no es descarta algun aiguat aïllat i de curta durada. A partir del migdia s'imposarà el sol, però al Pirineu i Prepirineu creixeran nuvolades que deixaran xàfecs puntuals, especialment a la zona del Pirineu de Lleida. Demà dissabte serà el dia més tranquil de tot el cap de setmana. Això es deu al fet que la calor afluixarà una mica respecte a dies anteriors, però el sol continuarà lluint a la majoria de comarques catalanes. A partir del migdia, creixeran núvols al nord del país que durant la tarda podrien deixar alguns xàfecs i tempestes a la zona del Pirineu i el Prepirineu. Al litoral, l'ambient serà sobretot molt xafogós i càlid. I de cara a diumenge, el cap de setmana acabarà amb una clara presència del sol i la calor a la major part del territori. Diumenge a la tarda es podrien repetir els xàfecs i les tempestes de la jornada de dissabte al Pirineu. A més, i ja que a última hora de la jornada és possible que apareguin bandes de núvols alts a la zona de Ponent. Pel que fa a les temperatures, aquestes es mantindran sense canvis importants respecte de les jornades anteriors.

Arriba el moment de les notícies curioses, aquelles notícies que ens criden l'atenció. I curiós és l'acord final al que han arribat per l'encapçalament de la manifestació de dissabte en defensa de l'Estatut. I és que no es posaven d'acord. Que si senyera, que si lema, que si senyera sí, presidents no, que si les autoritats davant, que si no anaven davant, que si no es volien posar darrere de la pancarta amb el lema de Som una nació, nosaltres decidim. I al final, què es farà? Doncs bé, expliquem-ho. La marxa l'encapçalarà una senyera que anirà en posició horitzontal i que portaran ciutadans anònims. És a dir, per exemple, 6 persones, cadascuna agafarà d'una de les puntes i 2 més del mig i la portaran així en posició horitzontal. Als costats d'aquesta senyera hi aniran també uns portadors de les primeres pancartes, també anònims, que portaran a banda i banda d'aquesta senyera cadascun una primera pancarta, és a dir, 2, una a cada banda de la senyera, en les que es podrà llegir el lema Som una nació, nosaltres decidim. Darrere de la senyera, tot just darrere en el centre, hi aniran els presidents. El president Pujol, Maragall, Benach, Rigol i Barrera. Darrere d'ells sí que hi anirà la pancarta, la gran pancarta de Som una nació, nosaltres decidim, i darrere d'aquesta, doncs, els representats polítics i identitats. Déu-n'hi-do! Al final ha estat com muntar un puzzle, això de muntar això de l'encapçalament de la manifestació. I la discòrdia també ha arribat a Barcelona per una pantalla. Pantalla sí, pantalla no. Pantalla per veure la selecció espanyola. Fins ara, Barcelona no havia viscut mai a fons l'ambient de la selecció espanyola, per raons òbvies. Uns quants milers d'aficionats van sortir al carrer la nit de la victòria sobre Alemanya, mentre que a Madrid van ser més de 50.000 persones les que van envair els carrers més cèntrics. Per no tenir, Barcelona no ha tingut, durant tot el Mundial, ni una pantalla gegant per seguir els partits, malgrat les reiterades peticions d'algunes formacions polítiques, les més afins a l'espanyolitat, el PP i Ciutadans. Doncs en vista a la final Espanya-Holanda de diumenge, la situació canviarà. L'alcalde, Jordi Hereu, va anunciar ahir que l'avinguda Maria Cristina, cantonada amb avinguda Rius i Daulet, davant de la Font, doncs tindrà una pantalla, atès el fet sense precedents que la selecció espanyola ha arribat a la final d'un Mundial. La tinent d'alcalde, Assumpta Escarp, va esgrimir ahir l'argument de la seguretat per instal·lar la macropantalla. Diu que Barcelona vol tenir controlada l'eufòria que provoqui la Roja i concentrar les celebracions en un sol punt. Doncs sembla que finalment hi haurà pantalla, aquesta pantalla de la discòrdia que tant han demanat des del PP i des de Ciutadans, i que l'Ajuntament es negava a posar. Anem al Tribunal Constitucional, anem a un altre dels temes que ens ocupa durant aquests últims dies, la sentència sobre l'Estatut. Doncs el Tribunal Constitucional té previst notificar avui la sentència sobre l'Estatut. La resolució d'uns 1.000 folis anirà acompanyada del vot particular dels magistrats de l'ala conservadora, Vicente Conde, Jorge Rodríguez Zapata, Javier Delgado i Ramon Rodríguez Arribas, en què expressen la seva disconformitat amb el text aprovat el 28 de juny passat i redactat per la presidenta de la institució, Maria Emília Casas. La sentència s'ha fet esperar gairebé 2 setmanes perquè no es pot notificar si no va acompanyada d'aquests vots particulars. Els jutges conservadors han redactat una alternativa en què discrepen de la decisió de declarar inconstitucionals 14 articles de la Carta Catalana, reinterpretant-ne 25 més i subratllar que el terme nació que figura al preàmbul no té eficàcia jurídica, volien més retallades. Déu-n'hi-do, i el Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat ha dictaminat que la iniciativa popular per convocar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya, que va ser tramitada favorablement per la mesa del Parlament, amb els vots de Convergència i Unió, Esquerra Republicana per Catalunya, Iniciativa per Catalunya vers Esquerra Unida i Alternativa, és contrària a l'Estatut, perquè la Generalitat, diu, no té la competència per efectuar una consulta d'aquestes característiques. La iniciativa que, per prosperar, havia de disposar de l'aval d'almenys el 3% dels catalans, per com a mínim 300.000 firmes, havia estat tramitada a l'empara de la nova llei de consultes populars aprovada en aquesta legislatura pel Parlament, però el PSC i el PP van portar el fet al Consell de Garanties, que ara els ha donat la raó. I atenció als ciutadans de Barcelona, perquè Barcelona comptarà en breu amb un únic document amb valor jurídic on es recullen tots els drets i les obligacions que tenen els seus ciutadans. La Carta de Ciutadania recollirà els drets i els deures relacionats amb la vida en una ciutat que ja apareixen en altres documents com la Declaració Universal dels Drets Humans, la Constitució, l'Estatut i la Carta Municipal. D'aquesta manera, la carta explicita que tots els estrangers tenen el deure d'empadronar-se i obtenir els permisos de residència, si fa falta, així com de respectar els valors i la cultura que conformen la societat barcelonina i catalana, i procuraran integrar-se i adquirir les eines per desenvolupar-se cívicament. A més, esmenta els drets a professar una creença religiosa i compromet l'Ajuntament a mantenir una relació equitativa i equilibrada en relació amb les diferents confessions. Un altre dels punts destacables de la carta se centra en el dret dels veïns a sol·licitar una consulta popular presentant propostes d'acords, actuacions i projectes normatius. Doncs això ho veurem d'aquí poc. Aquesta carta dels drets dels ciutadans de Barcelona. I, d'altra banda, la meitat dels alumnes que deixen l'ESO ho fan per avorriment. L'abandonament dels estudis obligatoris, que afecta 3 de cada 10 alumnes de l'ESO a Espanya, el doble de la mitjana europea, no passa perquè sí ni de la nit al dia. Es tracta d'un llarg procés que culmina amb el desinterès i la desvinculació de l'estudiant. Així ho indica una investigació de l'obra social de la Caixa, basada en 856 expedients d'alumnes de tot Espanya, que ha constatat que la meitat dels que van desertar de les aules abans d'acabar l'ensenyament obligatori ho van fer perquè l'escola no els agrada, els avorria o els genera rebuig. I un terç afirma que ho va fer per posar-se a treballar. Fem una petita pausa i de seguida continuem a Línies Obertes. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme Dream FM. FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Doncs com tots els divendres, a aquestes hores ja el tenim aquí, ja arriba el més matiner dels divendres. El Marc Mauri, bon dia, Marc. Hola, Bet, bon dia. Què tal, com estem? Doncs bé, de divendres. Divendres. Com cada divendres. Com cada divendres, estem de divendres. Però avui és un divendres especial. Sí, avui és l'últim potser de la temporada. L'últim, no l'últim divendres de la temporada, l'últim que divendres de Festa Major. La pròxima setmana, però sí que és l'últim divendres de Festa Major de la temporada. Oh. El Marc avui ens farà un especial. Farem una mica, sí, una cosa una mica diferent. No és Festes Majors d'aquest cap de setmana, sinó que fem una mica de referència a les Festes Majors de l'estiu. Sí, també parlarem d'aquest tema de setmana, lògicament. Sí. Però després farem una petita esment de les principals que tenim que vindran aquest estiu. D'aquelles més representatives, potser. Les més representatives, sí, les més mediàtiques, almenys. Molt bé. Doncs, Marc, anem amb aquest darrer Festa Major de la temporada. Anem amb aquest darrer Festa Major. Si vols, podem començar parlant de Falles. Parlem de Falles? De València? No les de València, exactament. No? Les de l'Alta Ribagorça. Les de l'Alta Ribagorça? Sí, novament en parlem. Sí? Perquè aquest any, coincidint amb el solstici d'estiu, els pobles de l'Alta Ribagorça corren les Falles, que és una festa d'arrelada tradició en aquesta comarca. Mm-hmm. Aquesta cerimònia, que està relacionada amb el culte solar, es realitza per donar les gràcies per l'èxit de les collites i l'arribada del bon temps. Les Falles són com uns troncs resinosos d'uns 2 metres de llargada que preparen els joves de cada poble. Es fan amb els trossos de teia de pi que es lliguen en un magnat de freixa, i també hi ha una altra varietat de falles que són d'una sola peça que s'anomena rentines, i es fan córrer pel bosc, bàsicament. Sí. Així doncs, el dia 9 de juliol ho tindrem a la població d'Erill-la-Bas, el 16 de juliol a Taüll i el 24 a Llesp. Ah, molt bé, doncs... No m'extendré més perquè ja vam parlar... Una vegada que ja sortien rodant, no? Les... Ah, exacte, sí, arrastrant-se cap avall. Molt bé. Bosc avall cap a una foguera. No entrarem en menys detalls, ja que en vaig parlar. I si vols, ens traslladem cap a la Caldes de Montbuí. Molt bé, doncs anem cap a Caldes de Montbuí. Un poble molt maco, la veritat. Un poble molt maco, sí. Aquest cap de setmana hi tenim el que es coneix com... L'Escaldàrium. L'Escaldàrium? Què et diu aquest nom? Home, Escaldàrium em sona aigua, calda, calor... Calda, aigua calenta, sí. Doncs com molts de vosaltres ja sabeu, Caldes de Montbuí neix i viu al voltant de l'aigua calenta, de sí? l'aigua termal. D'aquest fet en trobem mostres arreu del nucli antic. Tots els que heu pogut anar, doncs sabeu que hi ha les termes romanes, la Font del Lleó, els balnearis... La Font del Lleó és aquella que surt tan calenta. Tan calenta, 70, i tan calenta. 70 i alguna graus, no? Mare em sembla? Sí, que està surt fum i tot. I ara és el moment de celebrar-ho, amb aquesta festa de l'Escaldàrium. A la nit, la lluita comença, una veritable lluita entre el foc i l'aigua, de la qual, simbòlicament, neix l'aigua termal. I l'aigua calenta surt d'una lluita entre el foc i l'aigua, un espectacle nocturn que viurem el dia 10. Hi haurà balls i danses al voltant del foc i de l'aigua, amb música original d'autors de Caldes. Corre foc i corre aigua a la plaça de la Font del Lleó, i tothom hi és convidat a assistir-hi. I s'acosta gent de totes les poblacions cap allà. Molt bé, escolta, maco això, eh? Una forma de trobar-hi un origen a l'aigua calenta, no? Una lluita entre el foc i l'aigua. Doncs sí, la veritat, i a més en un marc molt maco, un lloc molt maco per fer una festa d'aquest tipus. Sí, què pot sortir entre el foc i l'aigua? Doncs aigua calenta. Bueno, i em sembla que al final acaba tothom remullat en aquestes festes, que sí, és el que acostuma a passar. Remullat i cremat, crec jo, les dues coses. Perquè ballen, em sembla que hi ha uns balls que van saltant, van ballant i al final acaben tots una mica remullats, sí, amb les aigües termals. Entre el correfoc i el correaigua. Exacte. Tindrem temperatures de tot tipus. Doncs sí. Què més tenim? Doncs què més tenim? Ens anem cap avall, cap a Móra d'Ebre. Móra d'Ebre. Móra d'Ebre. Els dies 10 i 11, és a dir, aquesta setmana, hi tindrem la Móra Morisca. La Móra Morisca. Sí, durant aquests dies de festa, Móra d'Ebre reviu orgullosa el seu passat sota dominació àrab, on conviuen musulmans, cristians i jueus. Sí. Tota la població es transforma i s'engalana per oferir-se com una porta a la història. Una porta a la cultura àrab, una porta a la gastronomia, una porta als espectacles, a la música, a les danses i al teatre. La festa comença aquest divendres amb un suculent sopar morisca al castell, amb bufons i espectacle morisc inclòs, on es serviran plats de gastronomia àrab cuinats en directe. Durant el dissabte i diumenge, els carrers i places del nucli antic de Móra d'Ebre seran els escenaris naturals idonis pel desenvolupament de totes les manifestacions festives i històriques. El Mercadal serà el centre del mercat d'artesans, que ens faran reviure antics oficis i maneres de treballar, com el del ferrer, el ceramista, el cisteller, l'afiladora, vamos, estaran tots, no? Sí. I d'altres oficis també que demostraran en directe i que faran que la gent que ens hi acostarem ens aturem a cada parada. Molt bé. Així doncs, algunes de les activitats que tenim són aquest dissabte al castell. Hi haurà un sopar de les tres cultures amenitzat pel grup de les Terres de l'Ebre, Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Sí. Que oferiran l'espectacle La Taverna. El diumenge també, a la plaça de l'Església, tindrem un fakir amb l'espectacle L'Home de la Catia Fabuladora. I el diumenge també, a les 9 del vespre, tindrem un torneig medieval a càrrec de Dracònia, que és un dels grups especialistes més importants d'Europa. L'espectacle completarà amb la presència de 10 soldats medievals i 5 cavalls. Home, tot com això, a mínim, aquest cap de setmana, visual, molt vistós, a Móra d'Ebre, segur. Això segur. Doncs, per exemple, música que es podrà sentir. En este món que vivim. Aquesta. Ui, a mi em sona... Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Si mereixem la perdiu, si pareix que no ens importa, quan parlem del rei de Roma ja el tindrem aquí a la porta. O con la morterada, o con tant de ciment, o con que mos bebem l'enteniment. O con la llevantada, o con que ja no plou, o con corrent que mos agafa el bou. Molt apropiada aquesta música, no?, per aquestes festes, festes sí. Morisques. Música de les Terres de l'Ebre i un aire morisc, sí. Doncs aquest era el tema Oco, de Quico, el Celio, el Noi, el Mut de Ferreries, i potser es podrà sentir a Móra d'Ebre. Tant de bo, perquè vindrà com en ell al dit, eh? Perfecte. Què més tenim, Marc? Què més tenim? Doncs tu coneixes la població de Iesso? Iesso? No. No et sona, a mi em sona Iesso, em sona el que deia... Qui era? Iesso, la Pantoja de Puerto Rico, no? No ho sé. Em sembla... algun personatge d'aquest, sí. Vale, doncs no la conec. Iesso és Guissona. Ah, és Guissona. Guissona, sí. L'antiga Iesso, ciutat fundada a finals del segle II abans de Crist, cada any rep un homenatge dels hereus d'aquesta ciutat romana, els veïns i veïnes de Guissona, a la Segarra. Durant un dia es reviu i es viu un dia de la vida de l'època romana. Un dia de festa, un dia de celebracions, un dia d'història i un dia d'espectacles. Veurem, trobarem i gaudirem de molts espectacles i d'una transformació de la vila. Sí. La vila es transformarà, els carrers s'engalanaran, els veïns es vesteixen de romans, tothom s'esforça en homenatjar una època, la romana, que dona origen a Guissona, i col·labora tota la població. Durant tot el dia podrem recórrer al gran mercat romà d'Iesso amb la seva variada oferta de productes de tradició clàssica, on ens sorprendran una bona part dels espectacles que es aniran desenvolupant al carrer per sorpresa. La gastronomia també hi serà ben representada amb una degustació de menjars elaborats a partir de la cuina romana. I menjars elaborats a partir de la cuina romana? Sí, no sé com deu ser això. Curiós, perquè la cuina romana era... avui dia no ens agradaria menjar el que menjaven en aquella època. Menjaven sobretot, bueno, el peix, feien unes barreges amb el peix que el deixaven macerar i... Perquè no es fes mal de si... Pel nostre gust no seria... Jo, però bueno... No seria massa bo. Jo tinc la confiança gastronòmica adaptada a això als temps moderns, també. Sí. I després, a la nit, per acabar, se celebrarà la Bacanal, que és una nit boja amb músics, menjar, beure i fins i tot amb un ja tradicional concurs d'oratòria. Ah, molt bé. Tot això... Un concurs d'oratòria, que maco i que romà és això dels concursos d'oratòria. Doncs sí, la veritat és que sí. Doncs, xulo, això. Més coses tenim. A Guissona hi ha unes altres activitats complementàries, com per exemple unes visites guiades al Parc Arqueològic de l'Antiga Iesso. També es podrà visitar gratuïtament al Museu de Guissona durant tot el dia. I aquest proper dilluns tindrem a les 7:30 una rua de celebració de l'inici dels capvespres a la romana a càrrec dels geganters de Guissona i amb les gralles i els tabals dels marjaners de Guissona. El proper dimarts també tindrem a les 10 del vespre música amb el grup Els Strompers i Celtic Chaos, sí, que és un grup de músics i ballarins que ens porten l'ambient càlid i engrescador d'una taverna irlandesa al gran escenari, perquè tothom gaudeixi de ballada de la millor manera possible amb els balls populars irlandesos i les seves cançons. I pel divendres de la setmana que ve, a les 11 del vespre, tindrem una ovació als déus, que és un espectacle de ritme, so i llum, i bueno, que clauran aquest homenatge a la Guissona romana. I això. Un espectacle d'ovació als déus romans. Segurament. Suposem. Segurament. Molt bé, doncs molt interessant això que fan a Guissona. A Guissona, i més festes interessants, com per exemple la festa del Renaixement al Baix Ebre, sí, a Tortosa, exactament. Hem anat fins a l'època romana, ara anem a l'època del Renaixement. Ah, exacte, anem canviant d'èpoques. Perquè del 22 al 25 de juliol, a Tortosa, la Tortosa del segle XVI esdevé un dels centres culturals i artístics més rellevants de la Catalunya de l'època del Renaixement, on es gestionen i es produïren alguns dels més importants i singulars elements que constitueixen el nostre llegat cultural i patrimonial. Sí. A Tortosa, doncs, hi trobaríem personatges com Cristòfor Despuig, Francesc Oliver de Boteller, abat de Poblet. També trobarem Joan Cardona, bisbe de Tortosa, Baltasar Surió, entre molts altres, no? Com a personatges il·lustres de... Personatges il·lustres de Tortosa. De Tortosa i de Catalunya. Del nostre país, i tant. Sí. D'una o altra manera, aquests personatges van contribuir a l'enriquiment de la ciutat de Tortosa a nivell polític, religiós, artístic i econòmic durant el segle XVI. La festa del Renaixement, llavors, centra el seu contingut en la recreació històrica de l'esdevenir de la ciutat del segle XVI, amb espectacles al carrer i en edificis renaixentistes singulars. El joc, la diversió, la història de la ciutat, la gastronomia, el comerç, l'indumentària, el teatre... I són presents al carrer durant aquestes festes. També durant aquests dies, els tortosins transformen les seves cases, les decoren, convertint la ciutat en una ciutat renaixentista. S'engalenen també els carrers, les façanes amb vegetals, estores i tapissos, torxes, espelmes, de tot una miqueta, no? I, a més, els ciutadans surten al carrer i participen als actes i cerimònies vestits de l'època renaixentista. Mm? També és una característica. Molt maco, això, doncs. En l'època medieval, doncs, també hi ha una festa renaixentista a Tortosa. Doncs ja sabeu, si teniu això, uns dies lliures ara que arriba la calor i voleu gaudir, per exemple, d'una visita a aquesta festa renaixentista, podeu anar a Tortosa. A Tortosa, sí, del 22 al 25 de juliol, això. Perfecte, d'aquí un parell de setmanes. Un parell de setmanetes, sí. Què més tenim, Marc? I ens n'anem més lluny, no només geogràficament, sinó també en dates. Hem de parlar de la Festa Major de Gràcia, llàstima que no es faci el programa, perquè jo crec que hi podríem fer un especial de tres divendres, no? Festes però, de Gràcia, però que suposo que encara no estan encara publicats no els... Exacte, el programa no està no publicat. No està el programa encara, però bueno, podem fer un petit... Home, jo sí que puc dir una cosa, puc avançar que el dia 15 d'agost... Actuaran? Sí. Aquesta gent que se sent ara, potser? No, els que se sentiran ara d'aquí un momentet. Això sí... Brincadeira. Brincadeira, estaran per obrir les Festes de Gràcia. Em vaig trobar l'altre dia i vaig estar parlant justament amb l'Edison Aguilar, que és el director de Brincadeira. Els vam tenir aquí al principi de... Sí, me'n recordo de l'entrevista que els vau fer. Del programa que els vam entrevistar, ens van estar explicant. Són un grup de percussió d'aquí, creat a la ciutat de Barcelona, i que no només es dedica a fer els espectacles de percussió, sinó que també té una vessant social de tallers, tallers per persones amb risc d'exclusió, per joves, i que estan actuant no només a la ciutat de Barcelona, sinó a altres ciutats dels voltants, que estan creant tallers molt interessants i que estaran actuant durant tot l'estiu. Bueno, tindran tota una gira per tota Espanya, i a més, el 15 d'agost, com un clàssic ja, estaran obrint les Festes de Gràcia. Així que si no els heu vist mai, no us els perdeu, eh? Més que un grup, eh? Veig Brincadeira. És més que un grup. Sí, és més que un grup, i a més... Va més enllà. No és un espectacle només de batucada i de música, sinó que si aneu a veure'ls veureu que és un espectacle que barreja la música, barreja la coreografia i barreja una mica el teatre, també. I l'humor, també. I l'humor, exacte. La veritat és que jo m'ho he passat molt bé cada vegada que hi he anat, eh? Així que des d'aquí, una abraçada als amics de Brincadeira, una abraçada a l'Edison Aguilar i a l'Albert, que van ser els que van venir aquí al nostre programa. I, evidentment, els anirem a veure. I tant, això segur. Què més tenim, Marc? Seguim. La Festa Major de Gràcia és més que una festa major. Per això, no, per això la veia de mencionar jo avui. Sí? Aquesta festa és, a més, sinònim de veïnatge, de treball, d'imaginació, de suor, d'inventiva, d'ajuda, de bona cinturia, bon rotllo entre els veïns... No d'una altra manera es podrien tirar endavant els elaborats i complicats treballs de decoració i d'enclanament que molts carrers... tindran durant aquells dies, no? Sí. A més, són decoracions força cares, eh? Això no ho sabia jo. Són un espectacle només quan els treballs estan acabats. Ho és en gran mesura veure com es col·loca, com es solucionen els darrers problemes d'instal·lacions, com els veïns s'ajuden, com un carrer esdevé art... Jo recomano a la gent que, si es vol acostar algun dia a veure com els veïns treballen en el muntatge d'aquests decorats, us hi acosteu. Això sí, respectant la feina dels veïns, no? Molt important. És realment un espectacle veure com munten aquestes decoracions. I és molt important respectar els decorats, respectar tota aquesta feina, que moltes vegades cada any sempre hi ha carrers que acaben destrossats per la poca consciència i el poc cervell que tenen alguns, que els diverteix destrossar tota aquesta feina que han elaborat durant tot un any sencer i amb molta il·lusió els veïns de Gràcia. Des d'aquí, una miqueta de seny, que es noti aquest seny català que ens caracteritza en tots els que hi van, en tots els que hi van a aquestes festes, que són unes festes entranyables. Doncs seguim amb aquest marc de carrers engalanats que tenim a Gràcia. Serviran durant tots els dies de festa major per celebrar-hi concerts, cercaviles, banys nocturns, per instal·lar-hi terrasses on recuperar forces en la nostra deambulada del carrer en carrer, en la ruta que molts fem cada any, no? I fer una mica de jurats comentant la decoració d'aquest o d'aquell altre carrer. Hem de pensar que aquest és un treball d'un grup nombrós de persones durant una bona part de l'any que inverteix el seu esforç i les seves il·lusions. Així que és la qüestió d'acostar-s'hi, a mirar-hi i a participar-hi, no? Molt bé. Doncs això serà cap al 15 d'agost. Sí, del 15 al 21 d'agost aquest any. Del 15 al 21 d'agost. I després venen les de Sants, cap a finals de mes, que també tenen un component molt similar. El component dels carrers guarnits, sí, els veïns que hi treballen i les festes en cadascun dels carrers que hi participen. Exacte. Festes pròpies de cadascun dels carrers, amb música, amb moltes propostes pels més joves, pels més grans. És a dir, que són dues festes molt entranyables i que val la pena anar-hi. Aquestes, les de Sants, són cap a l'última setmana d'agost, em sembla. L'última setmana d'agost, correcte, just quan acaben les de la Festa de Gràcia. Que aquestes tampoc no tenim el programa encara. No tenim aquest programa, però sí que puc avançar que aquest any sembla ser que hi haurà un nou espai, sí, amb una important oferta musical, que seria el Parc de l'Espanya Industrial. Ah, ara ja han acabat les obres de, sembla, d'estació de Sants, i per tant es pot recuperar l'ubicació definitiva de les festes alternatives, que sembla que aquest any comptaran amb grups força importants. Bé, a un doncs salt qualitatiu. Haurem d'estar pendents. Ho celebrem, això. Haurem d'estar pendents a veure què podem veure i de quins grups podem gaudir. Què més tenim, Marc? Doncs a Cervera, els dies 27, 28 i 29 d'agost, hi tenim l'Aquelarre. L'Aquelarre de Cervera, un altre clàssic de l'estiu. Sí, pels que no ho sapigueu, l'Aquelarre ve a ser com una mena d'homenatge al món de la bruixeria, al món misteriós, al món esotèric i, en definitiva, al món màgic i festiu. I entre moltes altres activitats com la cercavila, els correfocs, la fira del Gran Boc, el mercat esotèric, conferències, cursets, doncs hi ha una sèrie d'activitats doncs culturals i musicals per tots els gustos. Així, per exemple, el divendres 17 podrem trobar grups com Bombollers, la Salseta del Poble Sec o Pastorets Rock. Sí. També tindrem la fira del Gran Boc. Què més tindrem? Una cercavila. Tot això el divendres 27, eh? Tindrem un concert amb el grup Oprimits, un correfoc, l'espectacle amb l'aparició del Mascle Cabró i el Ball de Diables a càrrec dels Diables de Cervera Carranquers. També tindrem l'Escorreguda i Focaral. Bueno, tota la gent que vagi a l'Aquelarre sabré de què estic parlant, no? Sí. I també, per acabar el divendres, el primer dia de festa, doncs tindrem música amb el grup Bongo Botraco. Sí. Ah, i a més, hi haurà un espai de salsa, que serà la plaça Major, amb la Salseta de Poble Sec i el grup Rumba al Bar, que la Salseta del Poble Sec tocarà dues vegades, eh? Dues vegades? Sí. També hi haurà un espai de rock dur, amb el grup Sotagar, el grup Relix i Leonard Skinner, i també un espai tecno a la plaça del Monument. M'has dit que actuen dues vegades la Salseta del Poble Sec. Sí, la Salseta del Poble Sec. Oprimits també actuarà dues vegades. Ui. No, Salseta del Poble Sec. Anem a il·lustrar una miqueta, anem a posar una miqueta de musiqueta. Què més tenim, Marc? Continua'ns explicant, que ens queda ja poquet, eh? Doncs mira, ja per acabar anirem molt de pressa, parlarem de les festes de les Santes de Mataró. Sí. Que seran d'aquí poquet, del 23 al 29 de juliol. Sí. El 27 de juliol és el dia de les santes patrones de la ciutat de Mataró, Santa Juliana i Santa Semproniana. D'aquí que la festa major hagi pres el nom genèric de les santes. Juliana i Semproniana. Sí. Bé. Durant els dies que dura la festa, els mataronins i mataronines viuen amb molta intensitat tots els actes, especialment aquells en els que hi participen les diferents comparses de la ciutat. Així doncs, el diumenge 25 començarà amb la crida de festa major a les 8 del vespre a l'Ajuntament i la nit boja, que consistirà amb el desvetllament bellugós, en el qual la família Robafaves baixarà i pujarà a la riera acompanyada de la banda de l'agrupació musical del Maresme. Això ve a ser com una mena de caminada que es fa, amb uns càntics, la gent es va jupint, es va aixecant... Bueno, val la pena visitar-ho, eh? Molt bé. I després, el dia a les 24 hores, a la plaça de Santana, tindrem un concert i ball amb Dumba la Canalla. I a la una i mitja del vespre tindrem l'escapada a Negra Nit, que és un correfoc que anirà des de l'Ajuntament fins al Parc Central. Un cop arribat allà, hi haurà el que es coneix com la ruixada i disco mòbil. I el dimarts, dia 27, tindrem la passada, que és una... La ruixada, que és una de les, també, de les festes principals, no? Que és el moment aquell en què es fa una remullada. Sí, després del correfoc. Exacte, infernal, de bé, i la calor... És un correfoc infernal, aquell. Doncs ve la ruixada. Exacte. I l'endemà tindrem pel matí la passada, que és una cercavella amb les diableses i tablers del Maresme, també amb la colla castellera, grallers, tablers, una mica de tot. I què més tindrem? El mateix dimarts tindrem un concert amb l'Orquestra Salvatana i acabarà les Festes de les Tendes amb un castell de focs a càrrec de pirotècnia igual, a les 23:30 a la plaça de Santana. Molt bé, doncs les Santes de Mataró. Un petit repàs que hem fet a algunes de les principals festes majors que podrem gaudir aquest estiu. I Marc, amb això acomiadem la secció per aquesta temporada. Ja hem acabat. Ja hem acabat. Que ràpid passa el temps, tu, eh? Això sí, el pròxim divendres et volem aquí a la ràdio. I tant, bueno, el pròxim divendres que farem programa especial de comiat de temporada. Tornarem a matinar un divendres més. Molt bé. Que passis una bona setmana. Igualment, i David. Acomiadem la secció fins al curs que ve. I tant que sí. Ho diem com el col·le, no? El curs que ve. Al setembre. Sí, diguem que vagi bé, us que ve, i bones vacances. Perfecte. Que tinguis una bona setmana, Marc. Igualment, David, adéu. I tots vosaltres no marxeu, que ara de seguida anem a serveis informatius i després continuem amb la segona hora de Línies Obertes. És divendres 9 de juliol. El Tribunal Constitucional té previst fer pública avui tota la sentència sobre l'Estatut de Catalunya. L'organisme justificarà per què anul·la 14 articles i per què reinterpreta 27 preceptes més del text. Decisió salomònica, mentrestant, que no satisfà tothom per organitzar la capçalera de la manifestació de dissabte en contra d'aquesta sentència. El lema estarà dividit en dues frases i al mig hi haurà la senyera, estesa com un llençol, i portada per ciutadans anònims. Darrere, els presidents i expresidents de la Generalitat i el Parlament. Aquesta serà la foto de la concentració. És divendres, avui a Consell de Ministres, que aprovarà la nova llei de caixes d'estalvi. La reforma permetrà l'entrada a les entitats de capital privat amb dret a vot i prohibirà la presència de polítics electes als òrgans de govern. Pel govern de Zapatero és la reforma del sistema financer més important que s'ha fet fins ara. El president de la Diputació d'Alacant ha quedat en llibertat sense fiança, però està imputat per suposades irregularitats en una adjudicació pública. El jutge atribueix a José Joaquín Ripoll, també president del PP alacantí, els delictes de suborn i de prevaricació. El dissident cubà Guillermo Fariñas deixa la vaga de fam després de més de 4 mesos de protesta. Coincideix amb l'anunci de les identitats dels 5 primers presoners polítics, d'un total de 52 que el règim deixarà en llibertat. Washington i Moscou acorden intercanviar 10 espies russos per 4 de nord-americans en l'operació d'aquest tipus més important des del final de la Guerra Freda. Els Estats Units han expulsat els espies russos després que aquests van admetre davant del jutge que havien conspirat a favor del govern rus. Catalunya Informació. En esports, el president del Barça, Sandro Rosell, avui arriba a Sud-àfrica, on farà tot un seguit de reunions amb els presidents de la FIFA, la UEFA i també amb emissaris de l'Arsenal, per Cesc Fàbregas. L'espanyol ja espera el seu primer fitxatge, és l'argentí Jesús Dátolo, que passarà revisió mèdica en les pròximes hores. Arriba com a cedit, però amb una opció de compra de 6 milions d'euros. Des d'aquesta matinada, LeBron James ja té equip. Els Miami Heat, amb qui buscarà l'anhelat anell de l'NBA. La seva elecció, de tan esperada, s'ha seguit als Estats Units en directe per televisió. I entre els actes més destacats avui, el mític Ciutat de Barcelona d'atletisme, l'Estadi Olímpic, els quarts de final de la Copa Davis de tenis entre França i Espanya, i la sisena etapa del Tour, és la més llarga d'aquesta edició. Acabem amb el temps. Avui el termòmetre continuarà marcant valors notablement elevats. Baixaran 1 o 2 graus avui, però, i durant el cap de setmana continuaran baixant lentament, tret de la costa. Avui i el cap de setmana, el sol i la calitxa seran presents amb alguns núvols prims i amb tempestes de tarda al Pirineu. 5 minutos sobre les 8 de la mañana. Continuem en línies obertes a la 106.9 de la freqüència modulada en aquesta segona hora. En aquesta segona hora de divendres. Divendres dia 9 de juliol de 2010. I en aquesta segona hora, com és habitual els divendres, Los 30, el repàs a la dècada passada a càrrec de l'Òscar Santos Veiga. Després farem un repàs també a la graella televisiva per saber què fan avui a la tele d'interessant. I acabarem parlant amb el nostre amic Enric Guilamany de l'actualitat de la setmana. Tot això fins les 9 del matí en aquest programa Línies Obertes, que manté sempre les línies obertes perquè puguis participar i puguis dir la teva. 93 468 55 55. També correu electrònic líniesobertes@idicom.net. I com no, al Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes, un Facebook on pots entrar, et pots fer fan i pots deixar-nos el teu missatge en el mur. Fem una petita pausa i de seguida arriba l'Òscar amb Los 30. Psst, psst. Oye, ¿verdaderamente piensas en ti? ¿Cuidas tu forma adecuadamente? ¿Te mantienes saludable? Ven y te ayudamos. CER, Centro Acuático y de Fitness. Báñate en nuestras piscinas climatizadas con una temperatura adecuada durante todo el año. Practica más de 100 actividades dirigidas. Disfruta de la más completa sala termal. De 70 estaciones cardiovasculares de todo tipo. Y lo más importante, de un equipo técnico que te asesorará en todo momento de lo que más te conviene. Date un remojón. Si te inscribes este mes y abonas 2 cuotas por adelantado, te regalamos la matrícula. CER, estamos en Santa Coloma, calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Can Peixuet. Visita nuestra web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. Tu salud en juego. De los floreros, no soy el toro ni soy torero. Te lo pido, darling, no me dejes solo. Que te quiero mucho, que te quiero tanto. Que más que el amor, no sino el espanto. Como dijo un flaco que se fue en otoño con un carajo de mil demonios. Es el estrés del año 2000. El estrés me toca a mí. Lo sé. Y te toca a ti también. Casi 8 minutos los que pasan de las 8 y es momento de darle la bienvenida a Óscar Santos Veiga. Buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días a todo el mundo. Otro día más, ¿eh? Otro viernes aquí, ¿eh? Otro viernes. ¿Estamos? Más. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si empezamos por el repaso a las fiestas? Uy, ay, no. Aquí, claro, se han dejado las hojas de la sección anterior, Marc, ¿no? Marc. Recull las fullas con marchis de l'estudi. Té. Si es que... A ver, aquí está. Ahora sí. Bueno, pues se repasa la década de los 30, ¿eh? Esa década de que va del 2000 al 2009. Otra semana más, porque hay gente que dice, si ya no se pueden repasar más cosas, ¿no? Pues a lo mejor es verdad. Pero bueno, vamos a ver si pues, buscando por ahí un poquito, a lo mejor inventando algo, pues podemos seguir sacando cosas que nos recuerden esa época de los 30, ¿eh? ¿Sí? Lo que va del 2000 al 2009. Es que porque parece mentira, pero ¿qué lejos queda aquel 2000 cuando el agujero se tragó el ozono? Bueno, creo que... Se ha traspapelado esto. No, pero, ojo. ¿Pero te acuerdas aquella época que decían, ojo, el agujero de la capa de ozono? Sí. Y ahora... Nadie habla. Nadie dice nada, ya. Es verdad. No sé. Y dices, ¿qué pasa? ¿Se habrá cerrado ya? ¿O ya lo habrán dado por perdido? Es verdad, no utilices aerosoles, no utilices desodorante con aerosol porque destruye la capa de ozono. Y ahora nadie lo... Me parece que por lo que tengo entendido es ese alarmismo que se produjo en los 90, creo que funcionó para que se parara bastante la cosa, ¿eh? Porque se ve que si no, sí que hubiera sido, se hubiera liado gorda, pero se ve que eso ha hecho que, bueno, que se haya curado un poco, ¿sí? Digamos, lo de la capa ozono. Eso creo yo. Bueno, vamos con las cosas que han cambiado y cosas que no han cambiado en esta década de los 30, ¿eh? Una cosa que ha cambiado es, por ejemplo, el clima, ¿no? El cambio climático, que ¿sí? dicen, eso ha cambiado, por lo menos dicen que ha cambiado. Que yo soy un poco de los que digo, a lo mejor algo sí tendrá que ver, pero yo soy más de los que sigue la teoría esta de que cada tantos años el clima va, pues de repente hay mucho más calor, uno, ¿sabes? Cada 100 años, cada no sé cuántos años, o 1000 años, o lo que fuera, Pues eso, hay unas veces hay más calor, otras veces más frío, otras veces más, yo qué sé. ¿Sí? Sí, yo soy más de por ahí. ¿Como lo que destruyó a los dinosaurios, por ejemplo? Exacto, pero eso fue muy a gran escala y, pues bueno, yo creo que también, yo qué sé, igual que también hay años que hace más frío y otros menos, pues más o menos esto un poco a gran escala. Pero bueno, pues eso es una cosa que dicen que ha cambiado, ¿no? El cambio climático. Una cosa que no ha cambiado es pues que la industria discográfica no ha muerto. Es cierto. Y se decía, no ha desaparecido, ¿eh? Y se decía que, ojo, pues ojo que podía... No, pues yo creo que en estos 10 años, que habrá ido a peor o no sé qué, pues bueno, pero tampoco como nos lo contaban, ¿no? O sea, exacto, que, no, que no. Siguen tirando ahí, siguen sacando gente, siguen sacando discos y eso, o sea que tampoco... Más alarmismo que otra cosa, parecía. Cosas que han cambiado. Volvemos con cosas que han cambiado. Una cosa que ha cambiado es, por ejemplo, Argentina de presidente. Que dice, bueno, vale, sí, más o menos prácticamente todos los países durante esta década han cambiado de presidente. ¿Sí? Pero el caso de Argentina es que ha tenido 7 presidentes, ¿vale? Dices, 7 presidentes. Bueno, que también, dices, son, ¿vale? Pero tampoco no es nada exagerado. Bueno, pero lo que sí que hay que decir, lo que fue exagerado es... Del 20 de diciembre, ojo, del 20 de diciembre del 2001 al 2 de enero del 2002, ¿sí? O sea, está 13 días ahí, del, ¿sí? 20 de diciembre del 2001 al 2 de enero del 2002 hubieron 5 presidentes. ¿5 presidentes? Fue la época esta del corralito, pues ¿sí? Claro, hubo el presidente del de la Rúa que tuvo que hacer por la movida esta lo del corralito, luego vino otro presidente que estuvo 2 días, otro que estuvo una semana, otro que tal, 5 presidentes, o sea que yo creo que... cabe mencionarlo aquí, ¿no? En esto que ha cambiado, porque mucho cambio, ¿eh? Ahí. Mucho. En 12 días, 12, 13 días, hubo 5 presidentes. O sea que sí que cambió bastante. Cosas que no han cambiado es, por ejemplo, que una cosa que no ha cambiado es el nombre de Nueva Orleans. ¿Te suena, uh-huh, no? Si te llamas, sí, Nueva Orleans. El nombre sí no ha cambiado, pero ahora tiene más sentido, porque después de lo del Katrina del 2005, Nueva Orleans ahora sí que es nueva. Es más nueva que nunca. Exacto, antes pues dices, no sé, hasta ahora sí, ahora está más acorde el nombre con cómo es el sitio. Si te parece, vamos ya con el tema del día, de lo que vamos a tratar hoy. A ver... Bueno, pues hoy vamos a hablar de... a ver, ¿cómo te lo explicaría? A ver. Son noticias que no han pasado, pero que podrían haber pasado. Noticias que podrían haber pasado. O sea, que no... Vamos a hacer historia ficción. Sí, pero como muy... O sea, historia ficción, pero que ha estado, esa ficción ha estado muy cerca de la realidad. Sí. O sea, que a lo mejor no ha pasado por pocas cosas o que eso, que hubieran sido bastante verosímiles, mm-hmm, que hubiera sucedido. Por ejemplo, vamos a comenzar por... Una de las que más o menos así he apuntado, he pensado, pues una de las que menos, ¿no? Que, por ejemplo, pues que se podría haber quitado o haber prohibido el enviar cartas por correo, ¿sí?, ordinario. Por el tema aquel del Antrax, ¿te acuerdas? ¡Ay, es verdad! Ojo, porque dices, bueno, no prohibieron, pero lo que sí que, hostia, tú recibías un sobre en casa... Y yo creo que eso fue lo que acabó ya de matar, de enviar cartas, eso, porque decían ahí lo del polvillo ese, no sé qué. Es verdad, o sea, es verdad. Vaya movida más rara, ¿eh? Que sí. Aquí no llegó nada, pero bueno, tenía ese tema, ¿no? Un paquete, recibías una carta y tal. Claro, bueno, yo como solo recibía cartas de facturas, pues tampoco tenía, bueno, ese problema. No, a lo mejor tenían más peligro esas, ¿eh? Sí, esas son peores. Cuidado. Vamos a con otras cosas y a lo mejor con los siguientes ejemplos quizá entenderéis un poquito más de lo que quiero explicar. Ey, si no lo entendéis, tranquilos, lo más seguro es que el problema sea mío, ¿eh? Vale. No vuestro. Bueno, por ejemplo, una noticia que no ha pasado pero que podría haber pasado. Un titular, por ejemplo, imagínate. El nuevo presidente de Estados Unidos es mujer. ¡Ay! ¿Eh? Sí, sí, dice, sí. No, pero ojo, hubo ahí, que Hillary Clinton estuvo que... Sí. Dice, bueno, pero no pasó, pero ojo, podía haber pasado. Pero casi. La primera presidenta de Estados Unidos, mujer. En cambio, lo que pasó fue pues el primer presidente de Estados Unidos de color negro o como le queramos llamar, sí, ¿no? Pero también podía haber sucedido lo otro, lo de mujer. No pasó, por eso, a ver si se entiende un poquito, ¿no? Cosas que no han pasado, pero... Pero podían, exacto, sí, sí. Exacto, podía haber pasado. Por ejemplo, otra noticia. Ojo al titular. El príncipe se casa con una modelo. también. ¡Ojo! Es verdad. No pasó, pero... Pero casi. Y en este caso también, el titular real también tiene su jugo ahí, su tal, ¿no? Porque se casó con una periodista, ¿sí? Una presentadora de informativos de Televisión Española, además, que era una cosa rara, ¿no? Porque era una cara más o menos bastante familiar, ¿sí? Y... Hostia, pues imagínate si hubiera sido una modelo. Ya ha habido controversia y tal con la periodista, hostia, con la modelo. Pero bueno, no pasó. Pero podía haber pasado. Otra cosa, por ejemplo. Imaginemos, ¿eh? Tenemos que ver las portadas del diario que preferamos, ¿sí? No sé qué. A ver, ¿cómo se diría? Preferiríamos, ¿no? ¿Qué más leemos? Y imagínate el titular, ¿eh? Sarkozy se casa con Carla Bruni. Uy, no, esto es cierto, ¿no? Ese me suena. Yo creo que esto es mentira. Yo creo que lo están aguantando, pero yo me niego a pensar que esto que es verdad. O sea, esto después del hecho de que yo aprobara historia de primero de carrera, esto me parece lo segundo más increíble de las cosas que he podido vivir yo, ¿eh? Bueno, oye, que cada uno... Escucha, no, si, no. Si Sarkozy ha tenido posibilidades, sí, eso esperanza implica, para cualquiera. Claro, es esperanza para cualquiera. Bueno, pues se casaron en 2008, a ver cuánto tardan en desmentirlo, la broma se está alargando, lo tengo que decir, ¿eh? Pero bueno. Pero yo voy a aportar un dato. ¿Qué te parece si te digo que Carla Bruni es la coprincesa de Andorra? La coprincesa, es verdad. Claro, ¿eh? Yo a mí, la misma reacción que has tenido tú. Claro. Claro, yo estaba mirando, busco información, no sé qué, y coprincesa de Andorra. Y digo, hostia, es cierto. Claro. Los príncipes de Andorra es el presidente de la República Francesa y el obispo de la Seu d'Urgell. Sí, sí, sí. Y hostia, entonces, coprincesa de Andorra. Ahí lo tienes, ¿eh? Carla Bruni. Ahí queda. Y esta noticia sí es verdad, ¿eh? Sí, es verdad. Es decir, que se puede equiparar a Leticia Ortiz, casi. Por ahí va el tema, sí, sí. Después les comparan los traseros las recepciones oficiales y ya está. Por mi parte, a mí me pareció bien, ¿eh? Esa comparación. A mí... Bueno, vamos con otro titular. A ver, Negro y Monte se separan. Negro y Monte. A ver, a lo mejor queda así un poco raro. Pues... Vale, nos vamos hacia los Balcanes. Ahí está. Monte y Negro, ¿no? Montenegro, imagínate, porque, hombre, no sería tampoco muy raro porque, digamos, entramos en la década de los 70 con la República Federal de Yugoslavia, ¿vale? Que se cambió de nombre porque antes era la Yugoslavia, pues ahí se separaron unos países y quedaron unos que era la República Federal de Yugoslavia, que eran Serbia y Montenegro, ¿no? Eso, que eran lo mismo, pero en el 2003 se denominaron Serbia y Montenegro, ¿sí? El país Serbia y Montenegro. Entonces en el 2006, en junio del 2006, se separó Serbia por un lado, y Montenegro por otro, y podía haber pasado que Monte por un lado y Negro por otro también. Y luego de Serbia, pues Serb por un lado y A por otro, ¿no? Sí. Hubiera podido, no ha pasado, ¿eh? No ha pasado, no nos alarmemos. Pero una posible noticia de esta década de los 30. Otra noticia, por ejemplo, imagínate la noticia de, en estos 10 años no se ha podido visitar la Torre de Pisa. ¿Mm? Imagínate, que hubiera quedado cerrada al público. Sí. Pues no ha pasado, pero en la década de los 90 prácticamente sí que pasó, porque en 1990 se cerró al público, ¿sí?, la Torre de Pisa, por eso de que, hostia, se estaba inclinando demasiado y a lo mejor se caía y tal. Pero en esta década, la de los 30, la década que os hablo yo, ¿sí?, pues en el 2001, en julio del 2001, en junio, se volvió a abrir otra vez al público. Entonces, pues ya la gente otra vez pues pudo volver a entrar a la Torre de Pisa, que tiene su curiosidad, ¿no? Porque aparte de que se inclina y tal, pues sí, bueno, o que está inclinada, más bien dicho, pues si puedes subir ahí arriba, es una cosa curiosa. Claro. Pues durante los 90 prácticamente no se pudo hacer, y en los 30 sí. Mm-hmm. Vamos con otra posible noticia, por ejemplo. Imagínate, titular, tenemos que ver, El primer Papa Negro. También, es cierto. Ojo, En el 2005 no pasó, pero estuvo muy cerca de que se llama Francis Anice. Sí. Era un nigeriano. Sí. Y estaba ahí en las quinielas, está ahí bastante bien posicionado, ¿eh? Al final, ¿no? Al final salió el alemán. Pero hubiera tenido también chicha, ¿eh? Pues sí, oye. Primer Papa Negro. Imagínate la de cosas que no han pasado en los 30, pero que que ha estado por poquito, ¿eh? Por poquito. Claro, es que habría sido el primer papa negro y el primer presidente de los Estados Unidos negro también. Imagínate. Mira. O imagínate que hubiera sido la primera presidente de Estados Unidos mujer y el primer papa mujer. También. Eso hubiera sido mejor, ¿eh? Eso, ojo. Sí, sí. Eso hubiera sido mejor. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa. Llegado hasta aquí, se va entendiendo, ¿no? El tema sí, de que sí, va, sí, ¿no? Sí, cosas sí. Que podían haber pasado, pero que por poco pues no han sucedido. Bien, pues vamos con otra. Por ejemplo, imagínate, ¿eh? Los Simpsons deja de emitirse porque desciende su audiencia. No. No. Demasiado ciencia ficción. Eso es demasiado quizá, ciencia, ¿no?, ficción. Sí, esta quizá es de las que está más lejos. Esta podría haber pasado... Nah, está muy difícil que sucediera. Yo pongo a la tele, dan un capítulo de Los Simpsons repetido y lo vuelvo a ver. Es decir, que la audiencia sigue asegurada siempre. Sí, y como tú, así hacemos muchos. Sí. Siguiendo con el tema tele, ¿eh? Ojo a este titular. Imaginemos, ¿eh? Ojo. Gran Hermano se convierte de verdad en el mejor experimento sociológico de la historia. Esto sí que... Sí. Imagínate, ¿eh? Pues nos lo vendieron como eso. Sí, la verdad es que sí. Y es más, y yo desde aquí digo, pues el primero aún compro. Si me lo venden como sí. Digo, bueno, vale, venga, primero aún compro. Del segundo, no sé cuántos llevan infinito más uno que deben llevar, ahí ya no. Eso ya se pasa de tontería. Pero bueno, pues ahí nos lo vendieron como el tema ese, ¿eh? Y si seguimos hablando con la tele, podríamos hablar de otro titular, ¿eh? Ojo, otro titular. A ver, este tampoco creo que es muy increíble, ¿eh? Imaginaos. Titular, ¿eh? En los 30 llega una televisión de mejor calidad. Bueno, eso ya sé que es ciencia ficción. Es buena esta es buena, ¿eh? Esta es buena. El TDT, imagínate, ¿eh? que era de verdad lo de mejor calidad. Sí, sí, sí. Que era bueno, que ni píxeles ahí ni nada. Madre mía. Cierto. Hubiera estado... Bueno, es igual. Vamos con otra, ¿eh? Otra de este mismo estilo, ¿eh? Imagínate, titular, ¿eh? Bueno, titular, letras en negrita, gorda, sí. Arial, ¿eh? Por eso, porque... letra y con foto, con una foto también. Aunque ahora se estila mucho el poner un titular de una cosa y una foto de otra cosa, ¿eh? Pero bueno, aquí el titular sería, imagínate, ¿eh? Windows mejora la versión del XP. Bueno... Esta es como la de los Simpsons. También, ¿eh? Más o menos. Un poquito increíble. Pero bueno, podría haber pasado si se hubieran esforzado. O quizá, si no se hubieran esforzado tanto, hubiera sido más fácil que hubiera salido. Pues porque sí. Cada vez lo complican más y dices, sí, no, es que por ese camino no va, hombre. Si yo con el XP ya voy bien. Sí, exacto. Sí, es que las evoluciones son, a veces son retrasos, sobre todo en Windows. Bueno, vamos con otro titular. Y este es un titular un poco también... como que se filtró por ahí de que en teoría era verdad, sí, pero yo creo que no cuela. Imagínate, ¿eh? Las llamadas perdidas, el Messenger y el Hotmail dejan de ser gratis. No, eso no. Esto no, pero ha pasado, ¿eh? Nos la han querido meter por ahí, ¿eh? Sí. Las tres cosas, ¿eh? Las llamadas perdidas, anda y no han habido años que han dicho no, a partir del año que viene... Se cobrarán. Se cobra, ¿eh? O lo del Messenger, también, te envían correos electrónicos, sí, diciendo, si apuntas a 5 amigos, no, sí, no, o lo de Hotmail también, ¿eh? También. Lo mismo. Pero el paso del tiempo ha dado la razón de que por ahora esto, nada, era mentiras. Pero han estado cerca de haber sido realidad. Igual que este, imagínate este. Este lo hemos escuchado mucho, ¿eh? Cesc vuelve al Barça. Sí, cierto. Este de año tras año, ¿eh? Año tras año. Que yo creo, bueno, al final pues algún año acertarán. Aunque, claro, aunque sea para jugar con el Barça de veterano. Pero algún año, claro, a lo mejor... dice, no, este año sí. Pero este año sí, como el año pasado que también sí, ¿o qué? Claro. Pues bueno, ese es un posible titular. Y este otro también tiene gracia. Imagínate, seguimos con fútbol, ¿eh? Raúl vuelve a la selección. También, ¡pam!, otro. Titular. Que no ha pasado, pero ha habido momentos que se ha dicho, no, ojo, yo creo que Aragonés lo vuelve, ¿eh? Yo creo que Aragonés sí lo... Y llegaba ahí la convocatoria y no. Hostias, pues parecía que... A lo mejor hacía un año así, pero son, repito, titulares que no han pasado, pero que por poco, que podía haber pasado. Otro titular, ojo. Este sería un poco triste, ¿eh? Vamos a bajar un poco el ánimo, un poquito, imaginaos. Sería, imagínate, titular. Raulito saca su segundo disco. Bueno. Se me caen las lágrimas, nada más que de pensarlo, macho. Raulito. Imagínate, recomiendo desde aquí, recomiendo en YouTube Raulito y Joaquín Sabina. Raulito y Joaquín Sabina. Raulito hizo un videoclip en el que salía Joaquín Sabina cantando Raulito la canción de Sigo siendo el rey. Y sale ahí Joaquín Sabina intentando hablar con las mujeres y tal. Y Raulito que se las quita a todas las mujeres a Joaquín Sabina. Una cosa rarísima. Pero digna de ver, digna de ver. Vamos a ver con otra. Por ejemplo, imagínate. Y esta es de las que ha estado más cerca de haber sido realidad. Imagínate. Una película de vaqueros Gallers gana el Oscar a la mejor película. Uy. Cuando digo Gallers, digo homosexuales, lo mismo. Me suena esa. Pues no ganó el Oscar, pero estuvo ahí muy, muy cerquita, ¿eh? Y también, en teoría, partía como favorita. Pero al final no ganó. Pero bueno, era ahí un poquito raro. Esta es la canción Raulito y Joaquín Sabina, ¿eh? Que me hace llorar David, tío. Qué bueno es el vídeo. Sí. Sonido directo de YouTube, ¿eh? Sí, sí. Vestido como típico mexicano. Sí. Bueno, típico mexicano, típica imagen que tenemos nosotros de mexicano. Sí. De porque cantando, no creo que en México vayan así vestidos, o sea, cada día. De cantante de rancheras. Exacto. Podríamos decir. Sale en un bar y sale Joaquín Sabina también en un bar. Y Sabina hablando con unas mujeres y el Raulito cantando, moviendo las caderas a un ritmo que no te lo puedes creer, con una coreografía también digna de admirar. Sí, sí. Y le va quitando las chicas a Sabina y a otros más que van por ahí. Y al final Sabina se indigna y se va. Tenéis que verlo, ¿eh? Raulito y Sabina. Sí, sí. Es para verlo. Bueno, si te parece, acabamos ya con la última no noticia, podríamos decir, que sería esta, ¿eh? Es la última sería. Imaginaos. Y esta también nos la querían vender como que era de verdad, ¿eh? Un tercio de los habitantes del planeta muere infectado por la gripe A. Uy, es verdad. ¿Qué era lo que nos decían, eh? Nos decían que en invierno del 2009 un tercio de la población iba a estar infectada con lo de la gripe. Sí, sí, sí, sí, sí, cierto. Bueno, nada más lejos de la realidad, ¿eh? La clavaron. En realidad, nada. Menuda predicción. La gente dice que ahora el chollo, ahora en época de crisis, lo que hay que hacer es comprar vacunas de la gripe A porque están muy baratas. Están muy baratas ahora, casi las regalan. Y hay muchas, hay muchos. Además, mucho ha sido un año en que la gripe estacional ha quedado desplazada por la gripe A y la que ha provocado menos mortalidad de toda la historia. Imaginaos, hay que bueno, de toda la historia médica de los últimos años, ¿eh? Qué visión de futuro, ¿eh?, que tenía esta gente. Sí, sí. Bueno, si te parece, y arrastrando un poquillo lo del tema de Raulito y Sabina, vamos ya con las canciones que vamos a dar hoy. Y mira, la primera no te la voy a presentar, a ver si me sabes adivinar qué grupo es, ¿eh? Juro que no es Raulito, ¿eh? Se la vi, todo el mundo ya está aquí. Se la vi, todo el mundo ya está aquí. Se la vi, todo el mundo ya está aquí. Se la vi, todo el mundo ya está aquí. ¿Lo reconoces? Ahora mismo no. Si te digo que es Celtas Cortos, pues no los reconozco, ¿eh? Escucha la voz. Claro, la gente puede decir, pues a mí no me suena, este no es Cifuentes, que es el calvo, el peladito, ¿sí?, este, que es el que canta siempre. Claro, pero es que del 2003 al 2006, Cifuentes dejó la banda, y entonces pues este que está cantando es Antoine Muñoz. Que eso, pues entró en el 2003 para sustituir a Cifuentes, que intentó hacer carrera en solitario, y bueno, en el 2006 Cifuentes volvió a Celtas Cortos, pegó una patadita en el trasero al Antoine este, que no volvió a aparecer. Pero bueno, como todos sabemos, Antoine Muñoz, después de este breve periplo por Celtas Cortos, ha tenido mucho éxito en solitario, con discos como… y como… Uh-huh. ¿Bien? Bueno, pues esta es la canción Se la vi, del disco que se llama de la misma manera, Se la vi, del 2003. Y vamos con la siguiente canción, que también es de Celtas Cortos, que está… Así que se reconocerá más, un poco más actual, del 2006. sentado también. Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver para cantar palabras que no sean de papel. Recordar quiénes fuimos y quién queremos ser. Dime, ¿por qué sin hacer nada? Esta sí es la voz que recordan, ¿no? Este sí que es Cifuentes, es eso. Cuando volvió en el 2006, pues sacaron un disco, se llamaba algo así como 20 años soplando versos. Y pues era un disco recopilatorio. Te digo que Celtas Cortos tiene una cantidad de discos recopilatorios. Sí. Sí, sí, los últimos años casi todos han sido recopilatorios. Pero bueno, este era recopilatorio con 5 temas inéditos. Y uno de ellos es este, que es Hay que volver. Que además está bien porque Hay que volver, el peladito, el Cifuentes volvía. ¿Sí? Pues es una canción del 2006. Pues ahí queda el tema. Y si te parece, el tema que traigo yo para... Bueno, vamos a escuchar esto porque es que tenemos que mentalizarnos para el último tema que venga. Ha pasado el tiempo y te has sentado también. Ahora hay que levantarse, ahora hay que volver. Para cantar palabras que no sean de papel. Recordar quiénes fuimos y quién queremos ser. A ver, primero un poco de precalentamiento. No la pongas todavía, David, porque vale. Esta vas a tener que adivinarla. Y esta no te perdono. Esta ahí. Te voy a dar en 3 segundos tienes que acertarla. ¿En 3 segundos? Sí, sí. Pero, y primero te voy a dar una pista. 2 pistas. Es de un disco del 2002. Sí. El disco se llama Alma. Y tercera pista. Creo que ninguno de estos 2 datos te va a servir de ayuda. Pero te digo, es una canción que te podría decir que es muy chula, que es bastante guapa, sinónimo de esto, muy chula, bastante guapa. Si te parece, vamos a escuchar. No puedes tardar más de 3 segundos. No puedo tardar más de 3 segundos. Venga, dale, Sí, esto sé quién era. Este era... Ah, espera. ¿Era Camilo Sesto? ¡Ay, la has dado! Dicen que no le pongo en nada interés. Temazo, Mola mazo, es verdad. Ay, esto lo había puesto yo en la radio hace años. Ser tal como soy, a cada paso que doy. Cuando hacíamos el programa El Despertador, desde aquí, saludos a todos aquellos oyentes que desde aquella época siguen aquí conectados a la emisora, la 106.9. Esa gente nos fiel, hemos, nos hemos reencontrado de nuevo al cabo de los años. Tema del 2002, ¿eh? Sí. 2002, Camilo Sesto, la canción mola mazo. Hay que tenerlos muy bien puestos para poner un título y que sea el estribillo mola mazo, porque aunque sea de hace 8 años, los términos mola mazo ya eran... No, ya, no era de los teretas. No. O sea, mola mazo no era ni de los 90, era de los 80. Pero el tío sacó este tema... Bueno, ya, después de tantos años sin sacar discos, claro, y sacar este... Pues acaba de anunciar que se va a retirar, ¿eh? ¡Ay! Va a empezar a hacer conciertos en Madrid ya para decir eso, para, como despedida ya. Yo pensaba que ya se había retirado incluso. Pues no, no. Así que, si te parece, nos despedimos la sección de hoy disfrutando de un grande como de los karaokes como es Camilo Sesto, sí, ¿eh? Pues Óscar Santos Veiga, muchísimas gracias por este repaso a la década de los 30. Por cierto, un pequeño apunte. Venga. Hubo una mujer que fue papa. ¿Sí? Sí. La papisa Juana. Madre mía. Es que a mí me sonaba algo, lo he mirado en Wikipedia. Y fue una señora que se disfrazaba de señor y llegó a ser papa, papa católico. Esta los tenía más grandes que Camilo Sesto. Todavía más. Ojo, ojo. Pues con este pequeño apunte lo dejamos hasta la semana que viene. Venga, hasta la semana que viene. Que tengas una buena semana. Igualmente, chao a todos.

amb els fenòmens paranormals per evadir-se de les seves dures rutines. I a la 2 de Televisió Espanyola també, aquesta nit podrem veure Un final feliz. A partir de 11:45 de la nit, una comèdia amb un carismàtic repartiment coral per una comèdia dramàtica que creua les vides de diverses persones. Entre aquestes hi ha una jove al·lèrgica al compromís que viu un idili difícil amb un cantant de rock. A TV3 aquesta nit, el Zona Zapping i després també doble sessió de cinema. La gran pel·lícula a partir de 11:45 de la nit serà La Cega. Una pel·lícula de terror, un fallit thriller sobrenatural amb elements de terror. Una exmissionera que va penjar els hàbits després d'una tragèdia familiar s'ha especialitzat a refutar fenòmens religiosos. Un mestre sol·licita la seva ajuda. I després, a 12:45 de la matinada, una altra pel·lícula, la pel·lícula Rollerball. Una versió actualitzada d'una emblemàtica pel·lícula d'acció dels anys 70 que explica la història dels jugadors d'un esport extrem que s'ha convertit en fenomen. El 33 aquesta nit podrem veure el programa Talassa, després Salut Europa i a 12:45 de la matinada el documental Moriscos, els valencians oblidats. Antena 3 aquesta nit, el programa DEC, Donde estás corazón, a partir de les 10 de la nit i fins 3:15 de la matinada. Igual que a Telecinco, Sálvame Deluxe, que comença a 10:15 i acaba també a 3:15 de la matinada. A 4 la programació aquesta nit l'ocupa els reportatges. Callejeros, especial, amb vida de ricos a partir de 10:15. Després, sessió especial, sessió normal de Callejeros, Roja Pasión i el reportatge de Reporteros 4, REC, Madrid, La Roja, Barcelona. Després, el programa Fiesta Fiesta i a partir de 2:15, After Hours, avui Fiestas para Ricos. A la 6 aquesta nit podrem veure capítol de Navy, investigació criminal. Després, nova sèrie. La sèrie Escudo Humano a partir d'un 10:45 de la nit. I després les sèries The Unit i The Moonlight. A 8 TV. El divendres sempre hi ha doble sessió de cinema. A 10:45 de la matinada, Haz conmigo lo que quieras. Ramon d'Espanya dubtava com a director amb aquesta comèdia de façanes perpèntica i fons tristos. Meritxell posa rumb a Barcelona a la recerca d'una nova vida. Allà s'enamora. I després, BTV, a 1:15 de la matinada, programa Cinema Eròtic, Los Pecados de Lola. A 8 TV també tenim doble sessió de cinema. A les 10 de la nit, Cinema 8 amb Ataque al carro blindado. I després podrem veure Cine Metrópolis amb la pel·lícula Terrorismo Nuclear. I ja per acabar el repàs a la graella televisiva, a 10:15 de la nit, a Factoria de Ficción, al programa El Mensajero del Miedo. Un thriller polític inspirat en una novel·la ja traslladada al cinema el 1962 per John Frankenheimer. Un militar viu torturat pels malsons, sospita que oculten alguna cosa terrible i decideix investigar-ho. Fins aquí el repàs a la graella televisiva, allò que podem veure avui a la tele. Fem una petita pausa i de seguida tornem amb més aquí, en Línies Obertes. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. Club Natura. Tu salud es lo que importa. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. L'esport, 5 concessiones a RKB. Capitán, ¿qué tal? ¿Tú te lo crees o piensas que es un sueño? Hombre, es una realidad. Es que més que recobre seríem molt camisaques. És a dir, que me'ls donin tots. I parteixo perquè seria pan per hoy y hambre para dentro de un año. Hicimos un buen partido, hicimos 3 puntos, cosas que aún tampoco hicimos bien.

Pràcticament les 9 del matí i saludem des d'aquí a l'amic Jordi que ens està escoltant, ens ha fet una trucadeta i doncs el Jordi que a més ens explicava que l'acaben de convidar a un casament. Mira, m'acaben de convidar a un casament, no sé què fer, si anar, no anar o què? Doncs res, ara ja decidiràs. Des d'aquí salutacions, gràcies per escoltar-nos i nosaltres ens acomiadem demà. Hi som, demà passat tampoc, cap de setmana, però dilluns tornarem fidels i puntuals a la nostra cita aquí a Línies Obertes, com sempre, de 7 a 9 del matí, a la sintonia d'RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Ara de seguida serveis informatius, després continua la programació a RKB amb Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida, El Anzuelo i a partir de les 12, la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Tot un plaer haver-te acompanyat en aquestes dues hores de ràdio. Salutacions d'aquí, et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Fins dilluns, que tinguis un bon cap de setmana.